आयुर्वेद के ग्रंथों में कई प्रकार के मंजन के बारे में जानकारी मिलती है। उनमें से यह भी एक विशेष प्रकार का मंजन है जो कि बहुत कारगर है। इसे बनाने की विधि कठिन है, पर एक बार बना लेने से लंबे समय तक इसका उपयोग किया जा सकता है। देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस मंजन के बारे में जानते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं और अपने मरीजों को भी इसके प्रयोग की सलाह देते हैं। देश के अलग अलग भागों में इस मंजन को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जो कि इस मंजन में प्रयोग की जाने वाली जड़ी बूटियों के नाम पर आधारित होते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथ में इस मंजन के बारे में लिखा है कि चौकिया सुहागा भुंजा हुआ एक तोला, मस्तंगी रोमी एक तोला, अकरकरा एक तोला, सुपारी एक तोला, हर्रे छः मासे, बहेड़ा एक तोला, खैर एक तोला, फिटकरी एक तोला, हीरा कशिश, चंदन सफ़ेद दो तोले, कपूर छः मासे। इन दवाओं को कूट कपड़ छान करके जामुन के रस में दो दिन खरल करें, महुआ के रस में दो दिन खरल करें, बबूर के रस में दो दिन खरल करें, तब एक तोला मुर्दा सिंह, एक तोला तंबाकू का कोयला दोनों भूखी के ऊपर करके मंजन में मिलाएं। दांत में मंजन करें तो दांत का हिलना, दांत का पिराना, दांत का पानी लगना मुख के सर्व रोगों को नाश करे। यह मंजन दांतों को वज्र बना देवे, फिर जन्म तक नहीं हिले, कृमि को नाशे। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस मंजन के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मुलेशंस की जानकारी है जो कि दांतों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है और जिनका प्रयोग इस मंजन के साथ करने से इस मंजन का प्रभाव बढ़ जाता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 1000 से भी अधिक प्रकार के पारंपरिक मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग घटक के रूप में इस फार्मुलेशन में किया जा सकता है। उन्होंने 50 से अधिक ऐसे फार्मुलेशन बताए जिनका प्रयोग इस मंजन के साथ करने से इस मंजन का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी तरह मध्य प्रदेश के पारंपरिक चिकित्सकों ने 300 से अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिन्हें कि घटक के रूप में इस फार्मुलेशन में प्रयोग किया जा सकता है और ऐसा प्रयोग करने से इस फार्मुलेशन का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उन्होंने 75 से अधिक प्रकार के ऐसे फार्मुलेशंस के बारे में भी जानकारी दी जिनका प्रयोग इस मंजन के साथ करने से इस मंजन का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी तरह देश के असंख्य पारंपरिक चिकित्सकों ने हजारों फार्मुलेशंस के बारे में जानकारी दी और उनकी प्रयोग विधि के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि इन फार्मुलेशन को प्रयोग करते समय किस तरह की सावधानी बरतनी है और यदि ऐसे प्रयोग से किसी तरह का नुकसान होता है तो उसके कारण क्या है। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस विस्तृत रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ है। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो। धन्यवाद।